राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 30 मई 1996 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा घोर पाप हो रहा, घोर पाप। लोग कहते हैं कि ये परिवार नियोजन नहीं किया जाए, गर्भपतियां कहा जाए तो अन्न मिलना मुश्किल है। मेरे को तो ऐसा अनुभव तो नहीं कह सकते, मन में आती है। ऐसे घोर पाप करने से पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा जगत ने घोर पाप है। राम राम राम राम राम। मेरे को सुनाते हैं ईश्वर परिवार कल्याण में काम करने वाले भाई मिले, उन्होंने कहा है बड़ी भयंकर दुर्दशा। मनुष्य से कैसा किया जाता है, बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं मनुष्यों को मार के खा जाते राक्षस, अब उनकी दृष्टि में क्या करा जाए। आज तो भाई आज ही है ना, आज 8 बजे आज 8 बजे वो दृश्य दिखाया जाएगा। जिसने गर्भपात किया, जिस डॉक्टर ने 10,000 किया और एक वो किया जिसका फिल्म बनाई और फिल्म देखी तो वो भाग गया, देखी नहीं गई उससे, खुद से जिससे जिसने डॉक्टर ने गर्भपात किया उससे देखी नहीं गई। और आपको दिखाई जाएगा तो बहुत थोड़ा अंश दिखाया जाएगा, पूरा अंश कैसे दिखाया जाए। आज मेरे को जिस भाई ने बात कही उसी काम उसमें उसी ऑफिस में काम करने वाले ने तो रोंग खड़े हो गया। ऐसी बात उस माँ की भी क्या दुर्दशा होती है और बालक की तो कहने ही क्या है। छोटे बालक को तो टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है 8-9 बजे, बड़ा हो जाए तो भाई इंजेक्शन दे जहर का उसको मार दिया जाता है, फिर टुकड़ा करके काट दिया जाता है। मैं कह के इसलिए मर जाती है, मरती कोई सी है, विशेष मरती है जो प्राइवेट जम गर्भपात कराती है। सरकारी ऑफिस में काम कराते हैं उनमें मरते नहीं है लोग, बीमार तो सब हो जाती है, कोई ठीक रहती है ज्यादा बीमार हो जाती है। पैरों में कमर में छाती में दर्द होता है और कमजोर हो जाती है, ये तो सब हो जाती है। और ये प्राइवेट करे उस प्राइवेट में जयपुर में लिखा था 100 रुपया दे रहे, 100 रुपया गर्भपात करा देंगे, तो 2 रुपया दे करके और कराते हैं। उसमें सब सामग्री वैसी नहीं होती जैसे राजकीय अस्पताल में सामग्री होती है, तो उसमें कई स्त्रियां मर जाती है। हमें बड़ा दुख होता है, मैं क्या करूं बताओ। मरने से डर भी नहीं, रुपया देना है परंतु पाप करना है, ये दशा हमारे देश की हो रही है। तो सरकारी अस्पताल में करते हैं, तो उसने बताया बात बड़ी भयंकर बात, कहने में भी हमें तो संकोच होता है, शर्म आती है। तो आज वो कैसे दिखानी है, किस तरह से अपहरण किया जाता है, वो 8 बजे का समय दिया बताते, वो यहीं दिखा देते। गीता भवन नंबर 1 हॉल में दिखाएंगे। हॉल में कैसे देखेंगे भाई, दो भाग है, मतलब माताओं को पहले दिखाएंगे फिर भाई लोगों को दिखाएंगे। हॉल में, हॉल में पहले माताओं को, कैसे होगा भाई? 8 से 8:30 बजे तक महिलाओं के लिए और 8:30 से 9 बजे तक पुरुष। नंबर 1 में हॉल में पहले बहनों माताओं के लिए 8 से 8:30 तक, 8:30 के बाद फिर पुरुषों को, इस तरह से दिखाने का आज प्रबंध किया है। वो दिखाने में है, थोड़ा दिखाएंगे, शर्म की बात कैसे दिखाई जाए, ऐसी खास पेट पेट की बात दिखाई जाएगी। तो आप लोग देखो, स्वयं ऑपरेशन करने वाला, स्वयं बच्चे का टुकड़ा टुकड़ा कर निकालने वाला देख नहीं सका, देख कर भाग गया, स्वयं किया उसने, उसकी फिल्म बड़ी थी, इस दशा हुई, वो फिल्म दिखाया गया आज 8 से 8:30 बहनों माताओं को और 8:30 के बाद पुरुषों को। तो आप लोग देखो, इसीलिए बहनों माताओं ने हमारे उद्योग किया है, स्त्रियों के क्या क्या रोग है उनको पूछ पूछ करके लिख करके ठिकाने सहित उसका नाम और लिख करके किया है। सरकार ने ऐसी बात मानी है कि इसका परिणाम क्या होता है वो आज पूछे, और पूछे उनमें फिर बात बताई है कि अब सरकार न रहकर प्रजा को कह दिया कि तुम अपने आप ही करो, ये ऑपरेशन करो, अपने आप ही गर्भ गिराओ, ये करो, ऐसा दे दिया। वर्षों तक सिनेमा में बात में दिखा करके और तुम्हारे को बात बता दी, अब तुम्हारे कराओ। तो ऐसी लोगों के जच गई है बात, मेरे सामने साक्षात करते हैं, मैंने कल्याण में लेख दिया जिसमें कई लेख आए हैं कि ये तो बड़ी सूझ है, बड़ी बढ़िया चीज है, आविष्कार है, सरकार ने निहाल कर दिया है, ऐसा है, अब ये स्वयं मनुष्य करेंगे, इसलिए अपने घर में तुम करो, आपसे आप ही खूब सिखा पढ़ा कर तैयार कर दिया है। ऐसी पाप की बात है, जो वह काम करता है उस भाई में वो सब दिखाई नहीं जाएगी, केवल पेट के ऊपर ऊपर की बात दिखाई जाएगी। बहुत ही भयंकर दशा है। प्राइवेट करते हैं उसमें ज्यादा स्त्रियां मरती है, ज्यादा मरती है नहीं मानो मरती है, और सरकारी करते हैं उसमें मरती नहीं है, कोई कोई सी मरती है, और उसमें तो ज्यादा कई मर जाती है, ज्यादा तो नहीं पर कई मर जाती है। पहले लिखा देते हैं मर जाए तो कोई आपको दोष नहीं, ऐसे लिखा करके कराते हैं। उसके पास में प्राइवेट ऐसे लोगों ने वो 100 रुपया लेते हैं और सरकार करते हैं उसमें रुपया देते हैं, रुपया देकर कराते हैं, बहुत रुपया लोभ देते हैं। अब सरकार है जो ऐसी बात हुई कि गांव में कैंप लगाते थे उसमें स्त्रियों कई मर गई, स्त्रियों को बहुत बीमारी ज्यादा हो गई। इस कारण से अब गांव में कैंप मत लगाओ, अब जनता के ऊपर छोड़ दो, ये जनता करे। तो जनता भाई बहनों के बीच में एडजस्ट किए तो करना है जरूरी। सिखा दिया अच्छी तरह से, पढ़ा दिया, अब तुम कराओ आपसे आप। ऐसी बात सरकार से हुई है। क्यों हुई? कि गांव में कैंप लगाते हैं उसमें खर्चा बहुत पड़ता है, राजकीय काम है उसमें आप देखो खर्चा पड़ता है, जितना काम होता नहीं, काम कम होता है खर्चा ज्यादा पड़ता है। इस वास्ते सरकार रुपयों के कारण से वो बंद करते हैं, फिर तुम तुम्हारी करो, आप ही तुम्हें लगाओ। ऐसी बात है, बड़ा घोर पतन है, बड़ा भारी। मैंने जो इस विषय में निषेध लिखा है उसमें शास्त्रों के प्रमाणों से लिखा है, हमारे तो वही सामने है, और वो शास्त्र वो मानते नहीं, ना लोग मानते ना सरकार मानती, शास्त्रों को तो मानते नहीं। और स्त्रियों की बात मैंने पूछी भी नहीं, मैंने परिचय किया भी नहीं, मैं समझता हूँ शास्त्रों की बात मानेंगे कि बाबा जी संसार कैसा का आप जैसा, तो कैसे संसार ही मानेंगे। उसे मैंने सुना कि स्त्रियों मर जाती है, बीमार हो जाती है, तो मेरी धारणा कहूँ कि परिवार नियोजन करते हैं जनता को घटाने के लिए, तो स्त्रियां मर जाएगी तो अच्छी बात है, वो भी तो परिवार घटेगा ही, बीमार हो जाएगा फिर जल्दी मरे तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रजा को घटाने का ही उद्देश्य। पर तो मैंने बात सुनी कि सरकार ऐसा नहीं मानती, सरकार ये स्त्रियों को कष्ट दो और स्त्री को जी जाए, वे जिलाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु मरती है उसमें, बड़ी दुर्दशा होती है, बीमार हो जाती है, बड़ी भयंकर बीमारियां। मेरे सामने कई बहन आई, उनकी बात बताऊं, वो कहती है कि मेरे वो ऑपरेशन लिए गर्भ गिराया, इसके बाद खून इतना पड़ता है कि महीने में दूसरा खून चढ़ाया जाता है, वही बीमारी, उस बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे सामने कहा, रतनगढ़ गई वो, ऐसी बात बताई और बीमारियां बताई कई तरह की, खुद ने बोलो कि मेरी ऐसी बीमारी हुई, मेरी ऐसी बीमारी हुई, और ऐसी बीमारी की बात बहुत मिल सकती है। मैंने इस ख्याल क्यों नहीं किया, मैंने तो धर्म की बात ही समझी, धर्म की नहीं है। सरकार कहते हैं अगर स्त्री के ऐसा नुकसान हो जाए, वो मर जाए, तो हम नहीं करेंगे, बच्चे का भी पालन करेंगे, स्त्रियों का भी पालन करेंगे, स्त्रियों को मारने का उद्देश्य सरकार का नहीं है। ये मैंने पीछे सुनी, मैंने तो पहले यही समझा कि स्त्रियों मर जाए तो ठीक है, वो एक तो हमारा अभिष्ट सिद्ध हुआ कि तो जनता कम होनी चाहिए, तो स्त्रियों कम होने से तो और बढ़िया काम होगा, क्योंकि स्त्रियां ही तो ज्यादा पैदा करती है बच्चों को, इस वास्ते यही मर जाए तो ठीक हो जाए। तो इनकी बात तो मेरे से माने नहीं, इस वास्ते मैंने ख्याल किया ही नहीं, मेरे देखो हम कोई बात आई ही नहीं, तो मेरे इधर ध्यान ही नहीं था, ये तो सरकार को इष्ट है। परंतु पीछे सुना कि सरकार को यह इष्ट नहीं है, बच्चों का पालन करना, स्त्रियों का पालन करना विशेष है। ये होते हुए ऐसी दशा करिए, बड़ी दुर्दशा होती है, तो अब खर्चा ज्यादा लगता है, काम कम होता है, इस वास्ते कहते प्रजा तुम ही अपने आप करो, और हमारे कैंपों में करने में स्त्रियों ज्यादा मरती है। कारण क्या है कि उसमें सब जो अस्पताल है जिसमें उसमें जितनी सामग्री रहती है उतनी कैंप लगाने में सामग्री रहती नहीं, उसका सब उसकी तैयारी, उसका जो जिला लेकर ठीक करने का ढंग, खाने पीने का देने का करने का, उतना हरेक जगह थोड़ा ही रहता है, तो उसमें ज्यादा नुकसान होता है। इस वास्ते अब सरकार ने दी जनता को, जनता में उसी तब उसी बना दे, और जनता के लिए यह 100 रुपया दे दो, गर्म गिरा दो। जयपुर में मैंने पढ़ा है बोर्ड में, 100 रुपया दे दो, गर्म गिरा दो, तो सिर्फ जनता ही पैसा लगाओ और जनता ही ये काम करो। तो आप लोगों से कहना कि ये बात आप निषेध करो, कृपा करो कृपानाथ कि ये काम बंद करो, आप जिन जिन गाँव में हो उनमें काम करो, हमारी बहना ये काम करती है कि उनका लिखा लेती है क्या क्या बीमारी हुई, मैंने कह दिया उन्होंने लिख दिया है, ऐसी लिस्ट तैयार हो जाएगी। सौ दो सौ लिस्ट तो हमारे सामने आ सकती है अनुमान से, और ज्यादा अगर चला जाए तो हजारों लिस्ट आ जाएगी कि जिनके कैसा कैसा रोग हुआ है, क्या रोग हुआ है। अरे उम्र तो घटती है ही, जितना ऑपरेशन करोगे कपड़े को जितना काटा जाए सिया जाए उतना कपड़ा कमजोर होता ही है। ऐसे भगवान का दिया हुआ शरीर, इनका ऑपरेशन करने का जिन्हें से शरीर तो कमजोर होता ही है, अरे मरेंगे ही जल्दी। और पुरुषों के भी ऐसी नसबंदी करने से कमजोरी आती है। लोगों ने मेरे ये तो पहले सुनाया था मेरे को कई वर्षों पहले कि वो हृदय बहुत कमजोर हो जाता है, सहिष्णुता उनमें कमजोर हो जाती है। और यहाँ तक बात अनुमान में आई कि इतना हृदय कमजोर होता है जोर से तोप सूते तो हार्ट फेल हो जाए, ऐसे हृदय में कमजोरी आ जाती है। शरीर इतना कमजोर हो जाता है, उठ बैठने की शक्ति कम हो जाती है नसबंदी करने से, ऐसी बात मैंने पहले सुनी। और आज वो स्त्रियों को करे उसको आज दिखाएंगे आपको, तो आप ध्यान से देखो और उसका निषेध करो। तो निषेध क्या करे, मेरे को उलाना देते हैं कि स्वामी जी आप समझते नहीं, हमारी ये बड़ी भारी आफत है। ये विशेष करके दहेज प्रथा भी इसमें सहायक है, दहेज बहुत लेते हैं कि हमारे इतना दहेज दो इतना दहेज दो, उस कारण से इसमें वृद्धि हुई है ज्यादा। इतना कैसे दे, हरियाणा से अखबार में बात आई है का कुछ दशकों के बाद लड़के कुंवारे रहेंगे, छोरे तो मर जाएंगे, उनको निकाल देते हैं गर्भपात कर देते हैं, और छोरे मर जाएंगे कुंवारे, फिर वर्ष का नाश होना बड़ा सुगम हो जाएगा। और इसके बाद जब मुसलमानों का राज्य हुआ उनके 60-20 दो बात मैंने सुनी, 60 लड़का लड़की, 3 ब्याह किया, 14 फिर ब्याह करूंगा, ऐसी बात सुनी है। उतरे उतरे तो वो बढ़ गए हैं, अभी ये 3 थे जिगर 30 हो गए हैं, 100% 3 जैसे प्रतिशत 30 ऐसी सुनी है। मैं पूरा सब जानता नहीं हूँ, सुनी हुई बात कहते हैं। इतने मुसलमान बढ़ गए बढ़ रहे हैं, ये करके राज्य करेंगे क्या दशा होगी, अपने मथुरा की क्या दशा हुई, काशी जी के मंदिर की क्या दशा हुई, अयोध्या के मंदिर की क्या दशा हुई, मुसलमानों ने क्या क्या किया, उनका राज होगा फिर आप क्या दशा करेंगे। आपके शास्त्रों को कहते 6 महीना तक चलता रहा इतना पुस्तकालय था जिसके उन्होंने आग लगाई, तो पुस्तकों का ज्ञान हमें पुस्तकों से बोध होता है, उनको जला देंगे, मंदिरों को तोड़ देंगे, ये उनका काम होगा। मेरे को आश्चर्य आता है कि तुम्हारे मंदिर से क्या भय है, मंदिर रहते हो मुसलमानों की क्या हानि है, यार तोड़ देने से क्या लाभ होता है, परंतु दूसरे का नाश करना ये उन्होंने होता दे, और वही दशा अगर ही होने वाली है। मेरा कहना तो मानते नहीं, और मानते हैं ये भी मैंने मेरे को कहा कि आपके व्याख्यान का असर पड़ता, काफी असर पड़ता है, ऐसा उसने कहा। मैं तो जानता हूँ मेरी बात कहाँ मानते हैं, तो उसने कहा नहीं असर पड़ता है, पर मेरा कितना असर है, कितने आदमी मेरे सामने, बहुत कम आदमी मेरे सामने आते हैं। हिंदुस्तान कितना बड़ा है और मेरे पास में कितने, बहुत कम आदमी आते हैं। खास सार बात पूछ रहे तो कितना को मैं कह सकूंगा, आप लोग तैयार हो जाओ और आप भ्रमण करो, इसका निषेध करो परिवार नियोजन का, तुम्हारा बहुत लाभ होगा। हिंदू पस जाएंगे, अगर ये समुदाय रहेगा हिंदुओं का तो हिंदुओं का नाश नहीं होगा। ये समुदाय नष्ट होते होते अभी कांग्रेस के राज्य में इतना हुआ, इतना गायों को तुम मार दो और मनुष्य को पैदा मत होने दो, नाश करने के दो ही उपाय है, दोनों उपाय खूब सरकार काम में लाई है, तो ये दशा हुई है। हाँ भाई क्या, आज जो आदमी आया था वो कह रहा था कि स्त्रियों की यह शिकायत है कि पुरुषों को भी कुछ समझा, पुरुषों से ठीक बात है, पुरुष तंग करेंगे स्त्रियों को, ऐसे मेरे पास कई बातें आई है कि तू गर्भ गिरा दे, तू एक ऑपरेशन करा ले, तू ये बच्चा दर निकाल दे, ऐसा पुरुष दबाते हैं परवश करते हैं स्त्रियों को, ऐसी बात मेरे पास आई है। तो ये कोई कमजोर नहीं है, कम दर्ज नहीं है। एक एक होड़ लगी, स्त्री आगाड़ी, एक पुरुष आगाड़ी, कौन आगाड़ी जाता है, ऐसी होड़ लगी। बहुत करते पुरुष भी तंग करते, ऐसी स्त्री भी ऐसा करती है। परंतु मुख्य बात है कि मातृशक्ति है ना, एक कहावत आती है ना, चोर को मारो चोर की माँ को ही मार दो। तो चोर की माँ को मार देने का ये अर्थ नहीं है कि जो चोरी करता है उसको माँ को यार मार दो, ये अर्थ नहीं है। चोर मारो चोर की माँ, मानो चोर पैदा ही नहीं हो गाड़ी, चोर पैदा न हो चोर की माँ का है, तो ये माँ को मार दे चोर पैदा ही नहीं हो गाड़ी। जनता पैदा तो हने माताओं से ही होता है ना। ये जितने भाई बहन बैठे है सबके सब माताओं से आए हैं, कोई पिता से कोई आया हुआ नहीं, केवल माँ से हम आए हुए हैं। अब माँ को मार दोगे तो फिर सब काम खत्म हो गया, तो उनको मारने की चेष्टा हो रही है। सरकार कहती है हम स्त्रियों का पक्ष देती है, स्त्री कह दो बात सुन ले, स्त्री कह दे कि इस आदमी मेरे साथ में ऐसा ऐसा अन्याय किया, उसको पट पकड़ कैद में नीति सुनते हैं। वो स्त्रियों की और अंतरियों की छोटे वर्ग की सहायता करना काम है, जो हरिजन आज कहलाते हैं उनको कोई कर्जा दे दे तो उनको कह दिया तुम पीछा मत दो, पीछा दो ही मत, तो ये उनकी सहायता करते हैं। राज कानून बना दिया है, अब उनको उधार रुपया मिलना मुश्किल हो गया है। सहायता किस तरह से करते हैं किस तरह नहीं, ये कई बात आती नहीं, किस तरह से लोग करते हैं राम जाने महाराज। ये सहायता है उनको, ऐसी स्त्रियों की सहायता है। स्त्री कोई जाए राज में कूके तो उसकी बात बहुत जल्दी सुन लेते, राज सुनते हैं, विशेष आदर है स्त्रियों का। और दशा ये है कि गर्भपात करा देते हैं कन्या को, ये दुनिया की बात, सरकार चाहती है, सरकार चाहे कि कन्या होगी उसको हम 1000 रुपया देंगे, कन्या रखने के देंगे, उसके ब्याह की देंगे, ऐसी राजस्थान सरकार ने मैंने पढ़ी अखबार में बात आई है। कन्या हो जाए फिर से वो कोई संतान न हो, कन्या हो जाए उसकी रक्षा करो, उसे ने क्या क्या नाम दिया याद नहीं है, बड़ी रक्षा करी है सर, इस तरह की बातें हैं भाई। तो आज रात्रि में 8 बजे से पहले पहले हॉल में हाजिर हो जाए, उन बहनों माताओं को चाहिए वो देख लो। डॉक्टर खुद ऑपरेशन करने वाला गर्भ गिराने वाला देख नहीं सका, और वो सब नहीं दिखाएंगे, बड़ी शर्म की बात, कैसे दिखाओगे, केवल पेट में कैसे कैसे काटते हैं किसने करता है ये बात दिखाई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब राज ऐसी दशा करे तो प्रजा क्या करे बताओ, अरे प्रजा करे, प्रजा को रोजाना सिनेमा में दिखाना, रेडियो में सुनाना, कल्पित कल्पित कहानी, ऐसा हो गया प्रजा बढ़ गया फिर खावे क्या, ऐसा करता है ऐसा होता, कैसे कैसे करिए, झूठी झूठी बातें। हम तो सच्ची सच्ची बातें कहना विचार हमारा है, ये बहनों की कृपा से हमारे को मिल जाएगी सच्ची बातें, जिन जिन के जो रोग है सच्ची सच्ची झूठी बात नहीं। हम तो फिर उसमें लिखेंगे, इसका कोई देखे तो उसके ठिकाना पता, केवल उसका नाम और गांव का नाम ले लेने के पता नहीं बताएंगे, पते में बेइज्जती होती थी फजीती होती है, ऐसा मचाना थे नहीं। आप विचार करो तो ठिकाना हमारे पास रखेंगे, ठिकाना हमने सबको लेना है ठीक तरह से, कोई आशंका करे तो उसे पत्र देकर पूछ लो, दुनिया में प्रसिद्धि नहीं करनी है, ऐसे हमारे फजीती करने का विचार नहीं है, सबकी इज्जत रहे अच्छी रहे। पर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब बताओ क्या कहें। स्त्री पुरुष दोनों का दोष है, एक का दोष नहीं है, परंतु विशेष तो माँ तो ये है ना, पुरुषों की भी माँ ये है, स्त्रियों की भी माँ ये है, माँ तो यही है। इस वजह से मातृशक्ति का नाश करना, लड़की को कला में गर्भ में उसको गर्भपात कर देना, ये दुनिया ने अपनाया है। मीनाक्षी के पास उस देश में कन्या जन्म थी उसको मार देते हैं, इसमें राज ने खूब किया, कुछ दंड दिया, परंतु वो प्रजा की बात हटा नहीं सके, छोरी बने मार दो, छोरी जन्म मार दो, ये वहाँ गाँव में बड़े जोर से प्रचार हो रहा है। और अब यहाँ भी क्या क्या होगा भगवान जाने, लड़कियों को मार दू, मातृशक्ति का नाश कर दो, इसको कहते हैं चोर को नहीं, चोर की माँ को ही मार दो, तो मनुष्यों का मार है, मनुष्यों की माँ को मार दो, मनुष्य जन्म ही नहीं, बस तो खत्म हो जाएगा। फिर मुसलमानों के देश में भी ये बात हो रही है, अंग्रेजों के देश में बात हो रही है, कई कई देश में ऐसी बात हो रही है, और मैंने पुस्तक में पढ़ी है, और जो वर्तमान दशा उसका परिणाम इस पुस्तक में लिखी भी है। वे कहते हैं संतान हो जाए उसको राज से सहायता मिलती है, उनको राज से मकान मिलता है, कि ब्याह करेंगे तो अलग कैसे रहेंगे, और उनकी जो संतान दो चार पांच हो जाए तो उनको टैक्स माफ दिया है, ऐसी देशों में विदेशों में बात है। वे घबरा गए कि सरदार नष्ट हो जाएगी, प्रजा क्या करेंगे, उसके परिणाम में ऐसी बात देशों में शुरू हो गई है। एक मुसलमान के लिए हुई बर्थ कंट्रोल लिखी है, उसी बात यह मैंने पढ़ी है, सब देशों में नाम दिया कि उन्होंने ऐसे ऐसा किया है, विदेश अब घर घबरा गए हैं, परंतु पीछा काम में लाना मुश्किल हो गया है। बुरी बात प्रचार तो शुरूता से होती है, उसको पास लाने में बड़ी कठिनता पड़ती है, परंतु वे राज ऐसा करते हैं कि किस तरह से हमारी प्रजा कायम रह जाए, इस वास्ते जिसके लड़के दो चार पांच होते हैं उनको इनाम मिलता है, उनका टैक्स माफ होता है, उनके मकान बना देते हैं, सरकारी सहायता मिलती है, ऐसे दिशा में हुआ है। इसका परिणाम होने के बाद ये हमारा तो महाराज उनकी चाल चलना है, वैसे करना है, और ठीक कर दे तो कोई भगवान की कृपा हो जाए, पर ये तो नाश के ऊपर विचार है, पशु को तो नाश कर देना, मनुष्य को पैदा नहीं होने देना, बस। ईसाई और मुसलमान तो बढ़ रहे हैं और हिंदू घट रहे हैं, लाखों की तादाद में ऐसे ऑपरेशन हो रहा है, लाखों करोड़ों की तादाद में ऐसा होता है, और हम कहे तो हमारी बात मानते नहीं, हमारे पास पत्र आते हैं कि तुम क्या करते हो, तुम तो जनता को बढ़ाना चाहते हो। मैंने भाई बढ़ाना करना मेरा नहीं है, मेरा तो पाप से बचाना है, तो बढ़ाना चाहते हो तो ठीक नहीं है, घटाना चाहिए तो घटाना चाहिए, तो स्त्री मर जाए तो स्त्री मरने से लाभ ज्यादा है, क्योंकि बच्चा पैदा इनके ही होता है, ये मर जाए तो बस काम ठीक जल्दी हो जाएगा, काम ऐसी दशा हो रही है। परंतु सरकार ये नहीं कहता है कि स्त्री मर जाए, स्त्रियों की रक्षा करते हैं, स्त्रियों की बात सुननी है, स्त्रियों का आदर करना है, बिना दोष के जो कह दिया दोषी है तो सरकार के कानून बन गया है, स्त्री कह दे दोषी उसको पकड़ ले जाएंगे, कोई किसी की सुनेंगे नहीं, जमानत भी नहीं, स्त्री ने कह दिया, ऐसी ऐसी दशा कानून है स्त्रियों की रक्षा के लिए, ऐसी ऐसी बातें सुनी है, मैं पूरी जानता नहीं हूँ, मेरी इस विषय में जानने की उतनी शौक नहीं है, मेरे जितना दुख होता है वो मैं प्रकट कर देता हूँ, इस विषय विशेष जानना गहरा उतरना हमारे विचार नहीं, हमारा तो विचार पारमार्थिक उन्नति करने का है, तो जल्दी से जल्दी आपका उद्धार हो जाए ऐसी, पर उस विषय में आप विचार करते नहीं, इस विचार गहरे उतर जाए तो आपका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए बहुत सुगमता से, ऐसा विचार है भाई। अब बताओ क्या सुना मैं महात्माओं की, मैं तो सुनोगे कोई महात्मा होगा तब, पैदा होते ही मार दिया जाए महात्मा कैसे होगा, गर्भ में ही मार देता, पहले पैदा नहीं होने देना, बच्चा दानी निकाल देना, अब महात्मा कहाँ से पैदा होगा, महात्माओं की सृष्टि बंद कर दी, जितने शंकराचार्य आदि को हुए हैं उनका अगर बर्थ कंट्रोल कर देते तो क्या दशा होती, शंकराचार्य सुनते थे, महात्माओं के कहाँ से आते बताओ, महात्माओं की माँ तो ये है ना, महात्मा की माँ तो ये है क्या, अब ये ही नहीं पैदा करे तो महात्मा कहाँ से आएंगे, हम दो एक और हमारे एक, हम दो और हमारे दो, तीन का नहीं है, हम दो और हमारे दो, और हम दो एक और हमारे एक, ये नारा है, इसके अनुसार से दुनिया चल रही है, हिंदुस्तान में ऐसे प्रचार हो रहा है जोर से, अब महात्मा कहाँ आएंगे, अगर हम दो और हमारे दो उनकी सदस्य है, गाँव में पानी पड़ने वाला नहीं है, कल ही एक बहराई दो लड़के थे, एक लड़का मर गया, अब एक लड़का रह गया है। कड़ी बात करिए, मन बिड़ा इसमें जाता है, मैं तो रेजा मार देगा, मन जिला सकता है पीछा। ठीक काम नहीं, ऊंधा काम करना है, ऊंधा काम करने में तुले है लो। हमारे सत्संगी भाई बहनों में ऐसी पटकी पड़ी है, नहीं क्या करे, राम राम राम राम राम, राम क्या करे बताओ, जगह सुनते ही नहीं उनको, तो क्या है कौन, वे तो उलाना देते हैं मेरे को, खराब समझते हैं। सरकारी मेरे पर तो मुकदमा चलाने की तैयारी हुई, बेचारे वो जोधा जी ने कहा कि तुम क्या करते हो, स्वामी जी के विरोधी नहीं है, स्वामी जी तो पारमार्थिक बातें, उनको पुस्तक दिखाई, जब जाकर मैं तो बचा नहीं, तुम्हें तो गतड़े पड़ जाती, उतरा जी बात है। जोधा जी ने कहा ऐसे नहीं स्वामी जी, इनके ग्रंथ देखो तुम क्या कहते हैं, वो ऐसी बात है। डराया तो मैंने पहले ही, मेरे को डराया कि सरकार के विरोध काम करते हो, ऐसे कर दो, सांडों के ऐसे कर दिया, सांडों को कर दिया। नापासर में छोरिया छोटी छोटी पढ़ती थी, उनके जाकर करे कि ये इनका गर्भ स्थान रहे ही नहीं, नष्ट कर दो बचपन से ही, ऐसा किया तो मास्टर ने वो अच्छी थी, छोरे भागो भागो जाओगे, वो निकाल भगा दी। कई छोरियों गई ऑपरेशन करने, हरिप्रसाद जी माँ के सामने, वह महाराज बड़ी शूर की हरिप्रसाद जी ब्राह्मण की माता, के रांडा आई है ठेके दिदुर बैठे सो ले लाठी पड़ी दूर निकालती उठे, ये नफा सी बीती हुई कथा है। बालिक मन से ही कर देना बच्चियों को, जो बात पास पैदा हो ही नहीं, चोर की माँ को ही मारो, पता वो क्या पैसा की माँ को मार दो, छोरियों को ही मारो, छोरियों में भीतर में वह शक्ति रहे ही नहीं, ऑक्सीजन खराब कर दो, बस ऐसा उद्योग हो रहा है। अब वो प्रजा के हाथ में बात कही है, क्या होगा भगवान जाने। एक लिखा है कि हमारे गांव में एक किसी ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि पेट में लड़की है, उसमें लड़की है, लड़की है, तो वो गर्भपात करने कराने तैयार हो गई, और मेज पर तब वो बेहोश हो गई थी, उसकी माता ने मना कर दिया, छोरी की माँ ने, माँ की माँ ने, तो बाद में उसके वो गर्भपात तो रुक गया, बाद में लड़का हुआ। ऐसी बात मैंने पहले ही सुनी है, पहले भी सुनी है, लड़की से मैंने गर्भपात किया तो देखा लड़का है, तो ऐसा हुआ। हमारे एक ऐसी बात ही हुई, वो गर्भपात कराने जाती थी तो उसको मना कर दिया, और वो बड़ी मुश्किल से मना किया कि गर्भपात कराऊंगी, फिर गर्भपात नहीं कराए, उस लड़का हुआ। मैं तो कहा ये लड़का तो हमारा है, आप है नहीं, आप मेरे गर्भपात करा दिए समझो, फिर हमारे को दे दो। ये हमारी बहनों में तैयार हो गई कि तुम गर्भपात क्यों कराओ, जन्म न दो, लड़का जन्म जाए थोड़ा दिन माँ का दूध पी ले, फिर हम पालन कर लेंगे। ऐसी हमारी बहनों की तैयार हो गई कि हम पालन करेंगे। तो आपको कहना है कि ऐसी बच्ची हो, वो बच्चा हो, उसको दे दो हमारे को, तो हमारी बहन पालन वास्ते तैयार है, पालन कर लेंगे। जोधपुर में संस्था खुल गई है ऐसी, कोई घर में एक पलंग रख दिया बीच में दीवार के, जो उधर से तो बच्चों को ठहरा दो रख दो, और इधर से ले ले वे, वो 40-50 के तीन लड़का लड़की है, संख्या को भी याद नहीं है। हम गए थे वहाँ उन बच्चों के पालन करने के लिए, पढ़ाने के लिए, टेबल कुर्सी छोटी छोटी पढ़ाना पालन करना, ऐसा हो रहा है। लड़कियों को कहीं ले जाते हैं लोग, जिसके बेटा नहीं वो ले जाओ। जोधपुर में तो प्रबंध किया है लोगों ने, और भी प्रबंध कर सकते हैं, पर सरकार की दृष्टि है कि कम करो कम करो। पालन करने वाले विष्णु भगवान है, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले शंकर। तो पालन करने वाले विष्णु पर विश्वास नहीं, इस वास्ते इनका नाश करो। दूसरी बात कि सब भाग्य लेकर आते हैं, लड़कियों की बात चली तो आज ही मैंने कहा था, भाई लड़की का आपके विचार क्यों, लड़की आपके भरोसे नहीं आती है, अपना भाग्य लेकर आती है। ऐसी दशाएं मैंने सुनी है एक भाई ने कहा कि मैंने व्यापार किया और फिर कन्या का ब्याह किया तो जितना रुपया आधा पैसे उतना ही लगा, उतना आ गया उतना ही लग गया उसमें। तो लड़की आपके भरोसे नहीं आई है, वो अपना भाग्य लेकर आई है। तो ना विष्णु भगवान का भरोसा है विश्वास है, ना भाग्य पर विश्वास है, और ना दो हाथों पर के जल में गए तो दो हाथ होगा, दो हाथ में एक पेट होगा तो कमा कर खा सकेगा, इस पर विश्वास नहीं। विश्वास है अन्याय पर, मौत पर, नाश पर विश्वास है कि भाई नाश करो इससे काम ठीक होगा। ये व्यापार करने वालों का भी धर्म पर विश्वास नहीं, झूठ कपट बेईमानी पर विश्वास है कि ये झूठ कपट बेईमानी से हमारा ठीक हो। हे बेईमानी देवता, हे काला बाजार देवता, हमारा भला करना, ये इष्ट है उनका। मूसा ने लिखा है क्या कितने विचित्र महात्मा हुए हैं, कलि कवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप रूपी समुद्र में मनुष्य का मन मछली बन गया। उनको कह दिया कि व्यापार झूठ कर दिया कि झूठ कपट छूट जाएगा, राम राम राम तो मर जाएंगे हम, तो पैदा ही नहीं होगा, आंद नहीं मिलेगा मेरे को, निर्वाह ही नहीं होगा। ऐसे डरते हैं, कांपते हैं, जैसे मछली को जल से निकालने की बात कहे तो कांपने लग जाए, ऐसे पाप के नाश करने की बात तो कांपने लग जाए। ये पाप का नाश कर दो, राम राम झूठ के ऊपर छोड़ दे, कैसे करेंगे। ऐसे हमारे भाइयों की दशा है, ऐसे बहनों की है कि ज्यादा बजा तो क्या करे, कैसे पालन करेंगे। विशेष धनवानों की ज्यादा दशा है ये। अरे बुखारी ने कहा है कि धनवान मर जाएंगे तो फिर धन तो अपने हाथ, तुम घबराओ मत, थोड़ा दिन ठहर जाओ, हमारा ही हुआ धन तो मर जाएंगे, पैदा होंगे नहीं मर जाएंगे, तो धन किस काम, हमारे काम आएगा। ऐसी दशा हो रही देश की। महाराज जी की नहीं है, पुरुष की भी संयम, पुरुष की भी है, वे संयम नहीं करते और हमें गर्भपात करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप पुरुषों का भी कर्तव्य बताएं जिससे कि वे संयम करें और हमें गर्भपात से बचाएं। संयम करेगा जो सबने कहा है भाई, गांधी जी ने कहा है, विनोबा ने कहा है, भाई जी ने कहा है, संयम के लिए तो सब कहते, पर संयम होता नहीं। अब होता नहीं, आप करते नहीं। बहुत वर्षों पहले लाली माई जी के वहां भी सुना है, उनके पास मिस्त्रियां ने क्या ने शिकायत की, क्या हमारे हाथ की बात नहीं, क्या करें, ये पुरुषों की दशा है। मैं कहता हूं कि आप जिस पाप में तो नहीं दे, राम राम क्या करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, उसका भी नाश करते हो, कितनी कृतज्ञता है। वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष हो भी संवर्ध्य स्वयं क्षेत्र वसाम प्रथम। शास्त्र में आता है कि विष का जहर का पौधा लगा दिया तो उन्हें स्वयं हाथ से काटना नहीं, स्वयं पैदा किया गर्भ में धर गया उसका काट देना। कितनी क्रूरता, कितनी जघन्यता, कितनी महाराज क्या बताओ। नारायण नारायण भगवान को याद करो भाई, भगवान का नाम लो। कई जगह तो महाराज जी सास ससुर ही कहते रहा कि दूसरा चार पांच साल को नहीं करना है। सासू ने कह दिया अब नहीं करो तो फिर जा करके अपहरण कराया जाए, ऐसी बात ही मेरे पास आई, मैं जानता हूँ उनको। और फिर तीन लड़का हो गया, वह जो होगा सासू पर सवार होगी कि अब इनको पढ़ाओ करो, तुमने रख दिया, तीसरा बैग डालती थी जो थे डालने नहीं दिया, अब सासू लड़ती है, ऐसी बात मेरे पास आई। सासू कहते कराओ, अब सासू ससुराल क्या है, ये कोई भंग पड़ी है, सब ऐसा करोगे, पाप करो पाप करो, पाप पयोनिधि जनमन मीना, पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बन गया, मछली पानी को छोड़ना नहीं चाहती। इस तरह से हमारी बहन माताएं हैं, वे पाप छोड़ना नहीं चाहती, पाप तो होना ही चाहिए। सासू तंग करती है, बहुत छिपे छिपे बन गए। भिक्षा की बात आई, जिसमें माजी ने भिक्षा दी उसकी बहू बम्बई जा करके गर्भपात कर आई, ऐसा सासू को पता ही नहीं। मेरे साथ विश्वासघात हुआ ऐसा लोगों ने कहा, अब एक एक से गाड़ी दौड़ती है, सासू तो सासू, रूपा रूपा, पुरुष पुरुष, रिश्तिया रिश्तिया, सब ऐसा अन्याय कर रहे, पाप कर रहे, एक एक से गाड़ी पाप के पीछे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, वे चाहते हैं नरकों में जाएंगे, हम तो घोर नरकों में यात्रा, तो उद्धार किसका करोगे। बहुत वर्षों के बाद नरकटियागंज में वहाँ एक कीर्तन संकीर्तन सम्मेलन था, उसमें हम गए थे, तो वहाँ आ गया गीता परीक्षा का दिन, तो मेरे को भी दिखेगा आप गीता परीक्षा देखोगे केंद्र में, तो वहाँ जाकर देखा कि मास्टर लोग लिख करके उत्तर और दे देते, वो जाओ पेशाब करने को उसको दे दिया, वो देख ले लिख दे। मेरे मन में आई कि गीता का प्रचार करो उद्धार के लिए, वे कहते हम गीता कोई औजार बनाएंगे नरकों के लिए, आप क्या करोगे। गीता पढ़ाई कराते हैं तो गीता पढ़ाई परीक्षा में पढ़ाई विश्व अभ्यास तो करते नहीं, मास्टर लिख कर देते हैं कि ये लिख दो, तो पेशाब करने जा रहा है उसको दे दिया कि ये लिख दो उत्तर, पुस्तक उत्तर लिख दे भाई। तो गीता प्रचार उद्धार के लिए, तो लोगों ने कमर कसी है कि गीता को लेकर ही नरकों में जाएंगे हम, गीता पर ही ऐसा करेंगे, अब क्या करोगे, आप उद्धार कैसे कर दोगे। ये नरकटेगंज में सारी बात है मेरे सामने, सब लोगों में प्राय करके पाप करने की प्रवृत्ति बड़ी जोर से हो रही है। आप कृपा करो, कृपानाथ बहना माता है भाई लोग सज्जन कृपा, इसमें एक वर्ग का नहीं है, सबका ही दोष है, केवल स्त्रियों का, पुत्र पुरुषों का, कन्याओं का, बहुओं का नहीं है, सासुओं का, सास ससुरों का, सबका दशा क्या होगी भगवान जाने। तो नारायण नारायण नारायण।